Autopromocja. Obecnie najsławniejszy tenor globu. Wzór dla wielu młodych artystów. Mistrz Piotr Beczała. Znalazł dla mnie czas, aby porozmawiać o pokorze, cierpliwości i o tym, że niczego w życiu nie żałuje. Można zacytować pewną francuską szansonistkę: Je ne regrette rien. Wszystkie decyzje, które zostały przeze mnie podjęte, podjąłbym znowu. I tak to się po prostu potoczyło. W najbliższą niedzielę po godzinie 7 rano w Muzycznych Rozmowach spotkanie z gwiazdą światowej opery Piotrem Beczałą. Zapraszam, Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. W czasie kariery solowej Scott Walker fascynował się Jacques'em Brelem, którego opowieści o szaleństwie, seksie, a także fascynacja śmiercią wywarły spory wpływ na twórczość Walkera. Fascynowało go również kontynentalne kino, m.in. Bergman, Fellini, Bresson. Również przez jakiś czas Scott Walker miał swój program telewizyjny, gdzie wykonywał swoje nagrania, czy też nagrania Jacques'a Brela, ale okazało się to niewypałem po jakimś czasie. Inny muzyk, który też przeżywał swego czasu fascynację zarówno Jacques'em Brelem, jak i twórczością Scotta Walkera, to Mark Almond, który na albumie Tenement Symphony wykonuje nagranie z repertuaru Brela, również kiedyś śpiewane przez Scotta Walkera, Jackie. I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue. I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you. My name would be Antonio, and all my bridges I would burn. When I'd give them some, they'd know I'd expect something in return. I'd have to get drunk every night and talk about virility with some old grandmother that might be decked out like a Christmas tree. And no pink elephants I'd see, though I'd be drunk as I could be. I'd sing that song they sang to me about the time they called me Jackie. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, just one little hour, cute in a stupid ass way. And if I joined the social world, became rich cure of young girls, then I can have my own bordello. My records would be number one, and I'd sell records by the ton, all sung by many other fellows. My name would then be Handsome Jack, and I'd sell boats of opium, whiskey to cane from Twickenham, authentic queens and phony virgins. I'd have a bank on every finger, on every finger in every country, in every country ruled by me. I'd still know where I wanna be. By some China men, I'd sing the song that I sang then about the time they called me Jackie. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, cute in a stupid ass way. I'd sing for all the ladies up there, and they would sing along with me, and we'd so happy better be, cause down below is really nowhere. My name would then be Jupiter, and I would know where I was going, become all-knowing, my beard so very long and growing. If I could play deaf, dumb and blind, because I pitied all mankind and broke my heart to make things right, I know that every single night, when my angelic work was through, the angels and the devil too would sing my childhood song to me about the time they called me Jackie. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, cute in a stupid ass. Mark Almond i nagranie Jackie z repertuaru Jacquesa Brela. Karierę solową Scott Walker rozpoczął w roku 1967 albumem zatytułowanym po prostu Scott. Kariera ta załamała się w roku 69, kiedy jego album Scott 4 nie zdołał nic zwojować na brytyjskich listach przebojów. Ale wtedy były już inne czasy, to były czasy Led Zeppelin i The Rolling Stones i nie było miejsca na orkiestrowe, quasi-operetkowe aranżacje Walkera. The Walker Brothers powrócili w roku 1975, nagrali po zjednoczeniu 3 albumy, ale kiedy ich album Night Flights z roku 1978 nie odniósł sukcesu komercyjnego, rozpadli się na dobre. Wysłuchajmy nagrania The Seventh Seal w interpretacji zespołu In The Nursery. Anybody see a night pass his way? I saw him playing chess with death yesterday. His crusade was a search for God and the same. It's been a long way to carry on. Anybody here a plague in this town? The town I've left behind was burned to the ground. A young girl on the stake not a witch, God knows my name. The night he watched the fear, he needed to know. He ran where he might feel God's breath. And in the misty church, he knelt to confess. The face within the booth was Mr. Death. Life's a vain pursuit of meaningless smiles. Why can't God touch me with a sign? Perhaps there's no one there. Hands at the booth. Death hid within his cloak. Smile. This morning I played chess with death, said the knight. We played that he might grant me time. My bishop and my knights would shatter his flanks. Still I might feel God's heart in mine. Na początku XXI wieku Scott Walker przesuwał muzyczne granice w swojej twórczości. Album The Drift z roku 2006, czy późniejszy Bish Bosh, to eksperymentalna muzyka awangardowa przesycona dysonansami i dziwnymi zestrojeniami, ale jak stwierdził Walker w roku 2008 w wywiadzie dla Observer, już dawno przestałem się przejmować, aby moja muzyka pasowała gdziekolwiek. Dlatego to Walker miksował hawajskie folkowe instrumenty z heavy metalowymi gitarami i czynił podobne inne eksperymenty w nagraniach. traktujących tekstowo o historii, filozofii czy też procedurach medycznych. Kiedy kilka lat temu gościliśmy w Trzeciej Stronie Księżyca Louise Rutkowski z grupy This Mortal Coil, wspominała ona, że podczas pracy nad albumem This Mortal Coil Filigree and Shadow Ivo Woods Russell starał się pozyskać do współpracy Scotta Walkera, ale nie był on wtedy tym zainteresowany i w ten sposób doszło do nawiązania współpracy z siostrami Rutkowski. Co ciekawe, u schyłku życia, to właśnie z wytwórnią 4AD, ale już nieprowadzoną przez Ivo, związał się Scott Walker i to właśnie wytwórnia 4AD jako pierwsza podała wiadomość o jego śmierci w marcu tego roku. Wysłuchajmy kompozycji Joanna w interpretacji samego Scotta Walkera. Joanna, I can't forget the one they call Joanna. We own the summer hand in hand, Joanna. And now she's always just a tear away. Goodbye, you long lost summer, leaving me behind you, repeating things for lovers that may find you. I still hang on to every word that day you passed my way. Joanna, you made the man a child again so sweetly. He breathed your smile, lived in your eyes completely. And on his heart, there's still a trace of you. Still in time, Joanna. Joanna, you may remember me and change your mind. artyści tacy jak David Bowie, Midjour z grupy Art Ravox, Mark Almond, Alison Goldfrapp, Julian Cope, także Jarvis Cocker z grupy Pulp, Tom York z Radiohead, Steven Wilson z Porcupine Tree, Leonard Cohen, a także Brian Eno. Oni wszyscy wyrażali podziw dla muzyki Scotta Walkera i poświadczali, że wpłynęła ona na ich własne muzyczne dokonania. Scott Walker również produkował muzykę, m.in. album grupy Pulp We Love Life. W roku 2003 otrzymał nagrodę magazynu Q. Otrzymał wtedy owację na stojąco, nagrodę wręczał mu Jarvis Cocker z grupy Pulp. W roku 2006 powstał film dokumentalny Stevena Kijaka Scott Walker, człowiek 30. stulecia. Na zakończenie tej części Trzeciej Strony Księżyca wysłuchajmy interpretacji nagrania Scotta Walkera It's Raining Today w wykonaniu Risha Snowsa z Tangerine Dream. Tangerine Dream też się pojawi w tym roku na WGT, pojawi się również jesienią w Polsce. A teraz pora by powróciła do nas po raz ostatni, pieśń księżycowa na ostatniej, drugiej nowej płycie grupy Under the Skin zatytułowanej Negative. Jest 7 kompozycji. Nasza pieśń księżycowa ukrywa się pod znacznikiem 7. Tak artysta mówi o tej kompozycji. Jest swoistym dialogiem z utworem Andan z pierwszej płyty, który doskonale konkluduje te 6 wcześniejszych negatywów. Jest pesymistyczny w swoim przekazie, ale też emanuje niezdefiniowaną pozytywną energią, że być może gdzieś tam, na zgliszczach, może powstać coś nowego. grupa Under the Skin. Kamień z Rosetty to czarna kamienna płyta bazaltowa, zabytek piśmiennictwa staroegipskiego, którego odkrycie miało przełomowe znaczenie dla odczytania egipskich hieroglifów. Kamień znajduje się w zbiorach Muzeum Brytyjskiego w Londynie. Tekst zapisany Greką został szybko odczytany przez filologów. Jego treść stanowi dekret wydany przez kapłanów egipskich w Memphis na cześć faraona, który po wstąpieniu na tron ogłosił amnestię, obniżył podatki i podniósł dochody kapłanów. Płyta została odkryta podczas robót fortyfikacyjnych w średniowiecznej twierdzy w egipskim porcie Rosette pod sam koniec XVIII wieku. Na mocy układu kapitulacyjnego z Aleksandrii zabytek został przejęty przez Wielką Brytanię. Egipt wciąż dąży do odzyskania kamienia z Rosetty, wywiezionego zdaniem jego władz nielegalnie. Rosetta Stone, taką nazwę obrał brytyjski zespół powstały w połowie lat 80. ubiegłego stulecia. Have been. grupa Rosetta Stone z debiutanckiej płyty An Eye for the Main Chance. Od strony wizualnej zespół nawiązywał początkowo do ornamentyki związanej ze starożytnym Egiptem. Od strony muzycznej było to oczywiste połączenie stylów The Sisters of Mercy oraz The Mission. Grupę tworzyli Paul King oraz Carl Nord, a także automat perkusyjny, który nazwali Madame Razor. Później występował z nimi jeszcze drugi gitarzysta Paul Young. Powstali zbyt późno, aby odnieść sukces. Rozgłos przyniosły im wspólne występy z The Mission, ale było to już w czasie, gdy szczególnie na Wyspach Brytyjskich nastąpił odwrót od mrocznej stylistyki gotyckiej. Społeczność fanów zgromadzona wokół Sistersów określana była mianem Sisterhood. W przypadku Rosetty byli to Quarriors, czyli kamieniarze. roku 2010 Paul King nagrywał jako In Death It Ends i nikt chyba nie spodziewał się, że powróci z nowym albumem jako Rosetta Stone. Nowa kompozycja z najnowszej płyty, nagranie People. Zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką kamieniarza Paula Kinga pozostało nam jeszcze tylko jedno nagranie jego projektu Misery Lab. Słyszymy się ponownie 17 czerwca. Trzecią stronę księżyca przygotowali i poprowadzili Grzegorz Połatyński i Marek Staszek. Dobranoc. Do usłyszenia.